लाल पीली नीली गुलाबी सतरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियां पहना दूं, दिल ये तेरा प्यार के रंग में आज मैं रंग के जन्मों की मैं प्रीत सजा दूं। लाल पीली नीली गुलाबी सतरंगी लाल पीली नीली गुलाबी सतरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियां पहना लूं, दिल ये तेरा प्यार के रंग में आज मैं रंग के जन्मों की मैं प्रीत सजा दूं। लाल पीली नीली गुलाबी सतरंगी प्यारी प्यारी चूड़ियां पहना दे, दिल ये तेरा प्यार के रंग में आज मैं रंग के जन्मों की वो प्रीत सजा दे। दुल्हन आजा मांग सजा दूं, तू ही तो मेरी प्रीत की दुल्हन आजा मांग सजा दूं, आज मैं तुझको अपना बना लूं, मेरे प्यारे को तू ताज बना के दिल में सजा ले, लाल पीली नीली गुलाबी सतरंगी, लाल पीली नीली गुलाबी सतरंगी, प्यारी प्यारी चूड़ियां पहना दूं, दिल ये तेरा प्यार के रंग में आज मैं रंग के जन्मों की मैं प्रीत सजा दूं, लाल पीली